Ni matumaini yangu kwamba usalama mpenzi msikilizaji unaendelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Ni ukaribishe katika taarifa ya habari ya mchana wa leo Ijumaa. Tume huru ya uchaguzi seni inaendelea kusanya ripoti ya fedha zilizotumiwa katika uchaguzi ili ukweli kuhusu fedha zilizotumiwa na zilizobaki ujulikane. Ni jibu la rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye katika mkutano katika kipindi kwa umma na waandishi wa habari, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Baadhi ya wanawake waliokuwa wakishiriki dini lililoanzishwa na Bi Zebia waliokuwa wakiishi katika nchi jirani ya DRC ambao wanakaa jijini Kirundo wanaomba msaada wa kuweza kuwasaidia ili kuinuliwe mitaji yao. Mengi zaidi utajuzwa hapa hapa. Na vijana wanaokaribia 50 wanaoongoza mashirika yanayotumikia mjini Bujumbura wamekusanyishwa leo hii kwenye warsha ya kutathmini wajibu wao katika kudumisha amani. Mimi ni Omer Ndwayo, emetusemitebutia na tuunganisha kimitambo, jiunge nasi hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya wanawake waliokuwa wakishiriki dini lilioanzishwa na Bi Zebia waliokuwa wakiishi katika nchi jirani ya kidemokrasia ya Kongo ambao wanakaa jijini Kirundo kwa sasa wanaomba kuungwa mkono aidha na serikali ama na mashirika ya kiutu ili wapate kupanua viwanja vya kazi kimtaji. Wanasema kuamuru kujitoa wahanga kikazi kwa kuendesha biashara zote ziwezekanazo zenye faida kama kuuza mkaa, biashara za mavazi, vyakula na kadhalika katika lengo la kusaidiana na waume zao kwa maendeleo thabiti. Mababa wa miji pia wasema kuthamini shughuli za wake zao na kudai kuwa wasipozubalia dini la Zebia hupambana kiume. Habari hii ya Abraham Safari inaletwa kwako na Etienne Manirakiza. Wakina mama hao ambao walikuwa ni wafuasi wa Bi Zebia Ngendakumana wanaoishi jijini Kirundo tangu kurejea kutoka nchini DRC walijitahidi kufanya kazi kwani wanajua neno la Mungu linasema asiyetumika na asile. Na wao wanafahamu kwamba wanapaswa kufanya kazi ili waweze kuendeleza familia zao na kusaidia waume zao. Mmoja kati yao ambaye hakupenda jina lake lijuzwe kupitia kituo hiki ametufahamisha kwamba wanauza bidhaa ndogo ndogo ambazo vinaweza kuwaletea faida. Wanatoa mfano wa bidhaa za aina ya nguo, begi za wakina mama na watoto, unga wa mahindi na wa mihogo na kadhalika. Wanawake hao wanasema kuwa na mtaji mdogo wakieleza kwamba mitaji hiyo wameipewa na waume zao. Wanaomba serikali na mashirika ya kiutu kuwaunga mkono kwa kuwaongezea mitaji na kuwasaidia katika miradi mingine ya maendeleo. Waume zao wanabaini kwamba wake zao wanawasaidia katika maendeleo ya familia kwa kulipa ada ya shule ya watoto au kuemelea familia. Japokuwa bado kuna wasiwasi, waume zao wanafahamisha kuwa wake hao wamerudi wakibadilika kimwenendo na wamewakubalia kutosaliti kwa mara nyingine familia zao. Etienne Manirakiza, shukran. Vijana wanaokaribia 50, viongozi wa mashirika yanayotumikia mjini Bujumbura wamekusanyishwa leo hii kwenye warsha ya kutathmini wajibu wa vijana katika kudumisha amani na kuishi vema na shirika linalopambania maendeleo thabiti, SIAD kwa ufupi. Msimamizi wa shirika hilo kisheria anadai kuandaa warsha hiyo kwenye mantik ya sherehe za siku kuu ya amani kimataifa. Jean-Baptiste Simbo anajulisha kuwa lengo la mkutano huo ni hamasa ya mwenendo bora kwa vijana, hasa kwa kuaminiana kati yao. Mabosi na watumishi wanatakiwa kila mmoja kutimiza ahadi zake kulingana na sheria. Ni tamko la Gilbert Nyawakira, mratibu wa asasi unganishi CSB katika warsha iliyoandaliwa kwa mashirika ya wafanyakazi wa taasisi tofauti katika muktadha wa kujihabarisha namna ya kusuluhisha kupitia mijadala shida zinazowakumba mabosi na watumishi wao. Baadhi ya mabosi wanaapa kuwepo hatua iliyopigwa kupitia njia ya mazungumzo. Mabosi wanne wa wavuvi kumradi wako Mbaloni tangu Alhamisi hii katika mahabusu ya Rumonge. Wanashutumiwa na vyombo vya usalama kuandaa mkutano wa faragha Alhamisi hiyo hiyo mjini Rumonge. Mkutano uliodhaniwa kuwa wa kuendesha maandamano dhidi ya hatua za ulinzi wa usalama katika ziwa Tanganyika zilizochukuliwa siku chache zilizopita. Familia za watuhumiwa zinadai kuomba ruhusa kwa ajili ya mkutano na kuwa istoshe mkutano huo ulikuwa hauna lengo la maandamano bali kudadisi namna ya kutoza fedha zitakazosaidia wavuvi kuwa na ishara za kipekee za kuwatofautisha na wahalifu. Kunatarajiwa kuundwa ukurugenzi husika na uratibu wa tiba ya kisasa na asilia pamoja na vyakula vya watu. Ni sheria iliyoidhinishwa na baraza la mawaziri katika mswada uliofanyiwa tathmini Jumatano hii. Katika ripoti ya baraza hilo iliyosomwa na msemaji ambaye pia ni katibu mkuu wa serikali Prosper Ntahogwamiye, anajuza kuwa sheria hiyo imeidhinishwa ili kujenga upya utendaji kazi wa Wizara ya Afya. Tumsikilize, anatafsiriwa na Romuald Niyo Yabivuze. Inegurije kwisunga itegeko nimero 100 agakwego ubusa ubusandwi yo kwa 2018 ruheshe mwaka wa 2020. Mswada huo utazingatia sheria nambari 100/007 ya tarehe 28 Juni mwaka 2020 inayoeleza uratibu na uendeshaji wa shughuli za serikali. Unazingatia pia mradi wa kitaifa wa maendeleo na mipango mingine ya afya ya umma. Inaweka wazi shughuli zilizokuwepo katika lengo la kuzuia kuingiliana kwa majukumu. Baadhi ya mabadiliko ya mswada huu ni pamoja na kuweka kiwango cha tiba ya ngazi ya chini kutoka ngazi 3 kwenda 4, kuimarisha ukaguzi mkuu wa serikali, kuanzisha ukurugenzi wa tiba ya asili na kisasa pamoja na lishe bora, kuhamishia katika Wizara ya Afya kitengo cha kurekebisha waliopata ulemavu au matatizo mengine kutokana na ajali, kuweka taasisi ya ukaguzi wa dawa na vyakula. Baada ya kujadiliana na kufanyia marekebisho, baraza la mawaziri liliidhinisha mswada huo. Inama shikiranganje maze guca hijya no hino iyo nteguro ikanayitosora mu duce tumwe tumwe yarayemeje. Ni alikuwa ni msemaji na katibu mkuu wa serikali Prosper Ntahogwamiye akitafsiriwa na Romuald Niyo Yabivuze. Shukran. Watu wanaotumikia kwenye taasisi ya maduka ya madawa baridi, maarufu pharmacien kwa lugha ya Kifaransa, wanatakiwa kufahamu kuwa dawa alionunua mgonjwa baada ya kuiandikiwa na daktari anaitumia ipasavyo ili kukinga isije ikawa na matokeo mabaya kwa afya yake. Emmanuel Bamenyekanye, kiongozi husika na taasisi ya madawa, maduka ya madawa baridi na vyumba vya majaribio katika Wizara ya Afya, anaeleza kuwa kuna kasoro zinazohitajika kufanyiwa marekebisho kama kuzidisha mashule ya watumishi wa maduka ya madawa baridi kwani idadi zao bado ziko chini. Anaongeza kuwa kunahitajika pia wataalam wanaoweza kusaidia ili taasisi hiyo isonge mbele. Hayo wakati ambapo tarehe 25 Septemba ni siku ya wafamasia. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari. Kifungo cha miaka 15 jela na kugharamia tiba za mkewe hadi apone ndio adhabu iliyotolewa na mahakama ya mwanzo ya kiaskari katika kesi ya mafumanizi iliyosikilizwa tarafani Rutovu jioni ya Alhamisi hii. Kesi hiyo imeendeshwa kwa askari ambaye ni mwajiriwa wa serikali aliyemjeruhi mkewe kwa kumchoma visu. Erike Nkurunziza aliyekatiwa adhabu hiyo ameshutumiwa kudhamiria mauaji kwa mkewe kimakusudi. Raia wa tarafa ya Rutovu wanasema kupokea vema namna kesi ilivyokatwa na mahakama ya mwanzo ya kiaskari kama anavyobaini katibu tarafa Rutovu. Habari hii ya Jean-Pierre Misago inakujia kupitia sauti ya Romwald niyo ya Bivuze. Katika kesi za mafumanizi, mahakama ya mwanzo ya kijeshi iliwasikiliza Alhamisi hii tangu saa 9 alasiri familia, majirani na viongozi tawala wa kijiji Mzenga anakozaliwa askari jeshi huyo. Wote wamethibitisha kuwa Erike Nkurunziza alikuwa anamaliza muda mrefu bila kuwepo nyumbani kwake kwenye kitongoji Kililisi. Aidha, walieleza kuwa alinyemelea kwa kufika nyumbani akiwa amebadili muonekano kwa mavazi na kujificha chini ya kitanda akijihami kwa kisu alichokitumia kumjeruhi mkewe, ambapo hatimaye alikamatwa na majirani akitimua vumbi baada ya kelele za watoto wake. Baadhi ya waliosikiliza kesi hiyo wanafahamisha kuwa mtuhumiwa alianza kukana nia ya kumuumiza mke wake waliotengana yapata miaka 10. Baadaye alikiri hatia kisha mahakama ya mwanzo ya kijeshi ikatoa hukumu ya kufungwa jela miaka 15 pamoja na kutibisha mwanamke huyo hadi apate nafuu. Mtuhumiwa asiporidhishwa na adhabu iliyotolewa amepewa siku 5 za kukata rufaa. Katibu tarafa Rutovu anakaribisha vema hukumu hiyo akieleza ni muhimu katika lengo la kuheshimu haki ya wanawake nyumbani na katika jamii. Mwanajeshi huyo aliyekuwa anazuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Rutovu aliondokana na mahakama hiyo. Romwald niyo yabivuze. Shukrani Romwald. Serikali ya Burundi ii tayari kufanya mazungumzo na Umoja wa Ulaya katika kuimarisha mahusiano. Ni tamko la Rais wa Jamhuri ya Burundi katika kipindi kwa umma na wanahabari Ijumaa hii mjini Gitega. Rais Evariste Ndayishimiye amejuza pia kuwa tume huru ya uchaguzi CENI inaendelea kukusanya ripoti ya fedha zilizotumiwa katika uchaguzi ili ukweli kuhusu fedha zilizotumiwa na zilizobaki ujulikane. Moise Misago anaarifu zaidi. Kata kipindi hicho, Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye amewahakikishia Warundi kuwa serikali yake iko tayari kuboresha uhusiano wake wa kidiplomasia na Umoja wa Ulaya. Rais Ndayishimiye ameeleza kwamba serikali yake ilifanya juhudi ingawa ziligonga mwamba baada ya wajumbe wake kuanzisha mazungumzo. Hapa anaeleza kwamba milango iko wazi kwa kuendesha mazungumzo. Rais wa Jamhuri ameongeza na kusema kwamba uhusiano wa Burundi na nchi za ukanda huu umesimama vema isipokuwa nchi ya Rwanda. Hapa Rais wa Jamhuri aeleza kwamba nchi hiyo bado inashikilia wale ambao walifanya jaribio la mapinduzi ya serikali. Ama kuhusu kiwango cha fedha ambacho kiligharimu uchaguzi wa mwaka 2020, Rais wa Jamhuri anasema kwamba tume CENI tayari kufanya kazi yake na wakati huu iko inaandaa ripoti ya pesa ambazo zilitumika na zile ambazo zinasalia. Hapa Rais wa Jamhuri aeleza kwamba kitita cha pesa ambacho kimesalia wananchi wataulizwa kipi kitatumiwa kwa pesa hizo. Rais wa Jamhuri amezidi na kusema kwamba wale ambao walifanya mashambulio katika mikoa kadhaa ni wahalifu. Wakati huo amebaini kwamba wale ambao wanaendesha mashambulio kwa nchi wanaanzia kwa Rais wa Jamhuri na kwa jeshi. Ni mara ya kwanza Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye kuendesha kipindi na wanahabari pamoja na wananchi tangu kufika madarakani miezi 3 imepita. Moise Misago, asante sana. Na saa 7:35 katika studio za Radio Isanganiro, mwisho wa taarifa ya habari. Shukrani zangu ni kwako wewe kunitega sikio. Emetu Semitebutsi ameniunganisha nawe kimitambo. Mimi ni Omer Nduwayo, kila laheri.